я тебе відвезу», – спокійно сказала вона, попорпалась у бардачку, витягла кілька банкнот і тицнула дівчині. «Я мовчатиму». Голос незнайомки звучав наївно, але впевнено. «Ради всього, мені якось наплювати. Ти, мабуть, просто новенька тут, коли таке говориш». Тихо розсміялась, задоволена, що хтось лежить так низько, що слідкує за кожним своїм кроком. Пси протяжно вили на місяць. «Кажуть, на чиюсь смерть», – вставила дівчина, щоб перебити тишу. «Дурне. Нахапається всіляких дурниць. Хоча твій папік ще той малий знає, як взувати публіку». І вони обидві голосно розсміялись. Ілона довірливо поклала руку їй на груди. «Ну, пора, я тебе знайду». Авто плавно покотило соснівськими вулицями, мацаючи світлом фар антрацитові вікна. Але тієї ночі нічого не закінчилося. Тієї лагідної матіолової ночі, коли минуле відгомоном пройшлось по нервах, ляскаючи в вухах розбитими літаками, псячим гвалтом, буркотінням автотраси, забороненим коханням, дешевим вином і ще чимось, що її уява відмовлялась спровоковувати або витягувати на білий світ. Вона зайшла до холу, розібрана зачіска, спокій втоми у зелених нерухомих очах, запах чужого тіла, приємно, але вже даремно лоскотав ніздрі. І зупинилась, роздратована своєю ж дурістю. Вучетіч в одній набедреній пов'язці, хтиво викручуючи повним задом, зображаючи клишоного сатира, тримав за руку зовсім чарівне створіння, переодягнене ельфом, і викидав під музику клавесина замисловаті колінця. За клавесином, підмостивши під зад кілька подушок, сидів не хто інший, як душечка. Він управно бігав по клавішах пальцями, іноді щось верескливо гукуючи, водив очима жовтими більмами, допомагаючи музиці своїм безкровним ротом. Гірлянди синього, рожевого, коричневого, срібного кольорів звисали зі стін. Прямо на підлозі розставлене вино, розкидані сири, шматки м'яса, одяг. І спокійна, урівноважена музика, завивання Вучетіча, що водив танок з рожевим ельфом. Пара дефілювала від початку зали, різко розверталась, підстрибувала і вела далі. Тільки трохи оговтавшись, Ілона упізнала у рожевому ельфові Єву. Підозра жовта, мов жовч, шмагонула внизу живота. Виблідла вона стояла, навіть не приховуючи, як тремтять її губи, як підгинаються коліна, як різнокольорова підлога виповзає з-під ніг. Єва несподівано відштовхнула Вучетіча, легко підбігла до Ілони, ухопила за руку і повела у танок. У Ілони підгинались ноги. Їй вперше хотілося плакати. Вона кричала в душі. Але впевнена рука Єви тримала її за ліктя, потім ухопила за талію, кинувши в дріж все тіло. І та знову провалилась у млосну яму похоті, кохання. Так, вона зараз готова була заверещати, сказати усім, що не може жити без Єви дня і хвилини, що вона скоїть з собою щось страшне, якщо вона не буде її. Її крутило, наче муху в окропі. Музика набирала шалених ритмів, як хто відраховував її життя. Єва сміялась безтурботно, то закидаючи голову, то опускаючи її при кожному па. Вир музики, вигуків душечки, Вучетіча, запахи дешевого червоного вина, широка панорама бурштином вогнів запаленого міста. З ребрами мостів у широкому вікні. «Що з тобою, Іл?» – «Жвавіше, лапа, жвавіше!» – не вгавав Вучетіч, приєднуючись до двійки, але Єва владно його відштовхнула, так що він тільки повернувся, задер пов'язку і завертів задом, вигукуючи. «Я не люблю двожопих крокодилів, я не люблю двожопих крокодилів!»